إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنه قد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. الله سبحانه وتعالى أنا سيمك كتكاياه إليكم قد سورة النور وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وذشني ولأقاء هوا نواك نولأنباء هوا نوومة. الأيام كلمة تطلق على من لا زوج له ومن لا زوج لها. الأيام نينو أمبالو هتمكوا كويولي منامة أمباي هنامك نكويولي منامك أمباي هنامومة وجاني ولي أمبا ونومة أمبا هوانواك نوانواك أمبا هوانا وومة. الله نسمى ووزيشو هوا من عبادكم وإمائكم ميونغوني ما واتوما وينو وكيومين واتوما وينو وكيكي. إكيوا متوما أوزيشو بس أليهورو مونغوانا من باب أولى أنا تكيوا حركة سانا أوزيشو يَكُونُ فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. إِكِيوَ وَنِكُ فُنْغَنْدَوَ وَتَكُوَ لِمَفَكِيرِ بس الله أَتَوَتَجِرِشَ فَضِلَ ذَاكِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى شَكُوَ بِتِيَنِيَ يَكُوَمْبَ نَوَا أَوَ نَوْلَيْوَ كُوَجِلِ يَكُجِزُوِيَ نَمَتَمَنِيُ na kutekeleza amri ya Allah na kwamba wanafanya lengo kama lilosema Mtume صلى الله عليه وسلم na kuongeza kizazi chema, basi Allah subhanahu wa ta'ala atawatajirisha kwa fadhila zake, kwa sababu Allah anasema wallahu wasi'un alim. Allah ni mwenye fadhila kubwa na Allah ni mwenye wasaa mkubwa wa kuwatajirisha wale watu anaotaka kuwatajirisha kwa sababu yeye ni alim, anayejua nani ampe utajiri kupitia ndoa na nani amuache katika hali yake kupitia ndoa, kwa sababu ni mjuzi yeye Allah kwamba nani utajiri hautomdhuru na nani ambaye utamdhuru, kwa sababu yeye ni alim, ni mjuzi yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Aya hii walivyofahamu masahaba mtume sallallahu alayhi wa sallama, walikuwa naambiana iltamisu lghina fi nikah, tafuteni utajiri kupitia ndoa, sababu Allah mwenyewe ameahidi iyakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadli, ikiwa wenye kufunga ndoa watakuwa mafakiri, basi Allah atawatajirisha kwa fadhila zake. Kwa hivyo iltamisu lghina fi nikah, tafuteni utajiri katika ndoa. Hivi ndivyo hali ilivyo. Wakifahamu hivi masahaba, leo sisi tunafahamu kinyume, kwamba mimi niko peke yangu, hali niko hii. Utamsikia mtu anasema manake mimi niko peke yangu, niko katika hali hii, leo nakuja kutafuta jini nalitia ndani waje, yani mke amemwita kama ni jini. La, Allah anasema ni rehma, sio jini. Allah anasema ni rehma, na ni katika alama yake Allah, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Katika dalili zake Allah kwamba yupo na ni mwenye uwezo juu ya kila kitu, na kwamba Allah ana rehema kwa waja wake, ni kule kukuumbieni katika nafsi zenu, kukuumbieni wake ili mupate utulivu kwao. Hakuna utulivu ikiwa huna mke, na hakuna utulivu kwa mwanamke ambaye hana mume, kwa sababu Allah ameweka tashbihi mubalagha kusema hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna, wao wanawake ni vazi kwa nyinyi wanaume, na nyinyi wanaume ni vazi kwa wao wanawake, kama kwamba alimkosa mwenzake yuko uchi, na wakati wote atafedheheka. Yule ambaye hana mke yuko uchi, na wakati wote anaweza kafedheheka. Allah kaipiga tashbihi ya nguo, hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna, wao wanawake ni vazi kwa nyinyi wanaume, na nyinyi wanaume ni vazi kwa wao wanawake. Kila mmoja hawezi kumkosa mwenzake. Tumehimizwa sana jambo la kutafuta mke, mtu awe na mke. Na Nabii Adam katika jambo aliloambiwa mwanzo kabla ya chochote, akamwambia uskun anta wa zawju, kaa wewe na mkeo, usikae ikawa huna mke, kaa na mkeo. Uskun anta wa zawju, na anta inatilia mkazo ndani ya kitendo uskun, kwa sababu kitendo uskun fi'lu amri, kawaida yake fa'ili hadhihiri, fa'ili anakuwa mustatir. Sasa hiyo anta iliyodhihiri ni anta litaukidi fi anta almustatir, ni anta inatilia mkazo kwa anta ambayo ni mustatir, ambayo imefichwa kwenye kitendo uskun. Kwa hivyo Allah manake usikae katika dunia hii ikawa huna mke. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anawaambia mawalii, idha ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawwijuhu wa illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arim. Atakapokujieni kutaka mke yule ambaye mnairidhia dini yake na tabia yake, vitu viwili vinaenda sababu, dini na tabia. Pengine mtu anaweza kuwa na dini lakini hana tabia, msimpe huyo. Na mwingine anaweza kuwa na tabia hana dini, basi vitu viwili viende sambamba. Man tardawna dinahu wa khuluqa, yule ambaye nairidhia dini yake na tabia yake viende sambamba, sio kwamba kimoja kitoke kiingie chengine, yani vitu viwili viende sambamba. Atakapokujieni mtu huyu ambaye mnairidhia dini yake na tabia yake, fazawijuhu, mwozesheni, usiangalie vitu vingine. Wa illa taf'alu, na kama hamkufanya hivyo mkaangalia vitu vingine, msimwozeshe mwenye dini na tabia yake nzuri, mkaangalia vitu vingine, takun fitnatun fil ardhi wa fasadun arif, katika ardhi utapatikana ufisadi mkubwa, maharibiko makubwa yatapatikana katika ardhi, na ufisadi uliokuwa mpana, maharibiko yatapatikana tu katika ardhi makubwa tu na maafa, pindi watu wakaipinga amri hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Leo tunaona katika dunia maharibiko ambayo yanapatikana, mtu anaacha kumwozesha mwanawe bila sababu yoyote, na hali ya kuwa mume ana misingi hii ambayo imetajwa. Leo anatafuta mtu ambaye hana misingi, matokeo yake hakai pengine wiki moja, mtu amemwacha, au pengine anakaa naye muda mchache, anamfanyia mambo ya maudhi makubwa makubwa, kwa sababu tumeenda kinyume na amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo tuangalieni vizuri, anapokuja madamu ni mwema, aliyekuja kutaka mke basi apewe, wanaambiwa mawalii. Na mwanamme vile vile anapokwenda kutaka mke ambaye ni mwema, vile vile aangalie kwamba anayekwenda kumuoa ni mwanamke mwema, sio mwanamke ambaye anamwamrisha sala, hataki kusali, hataki kuvaa nguo kwa heshima, hali ya kuwa analaaniwa mwanamke ambaye havai nguo, anatoka mbele za watu huku amejitia manukato, hajui heshima hata ya kutembea. Angalie uzuri. Allah anasema faswalihatu qanitatu hafidhatu lilghaibi bima hafidha Allah, wanawake wema ni wale wanyenyekevu ambao wanahifadhi yale ambayo Allah ametaka yahifadhiwe, yale Allah subhanahu wa ta'ala ametaka yahifadhiwe. Wao wanawake hawa wanayahifadhi, kama Mtume sallallahu alayhi wasallam anavyosema, idha nadhara ilaiha saratu, akimwangalia mkewe anafurahi, anafurahisha kwa kule kumwangalia. Tena wa idha amaraha ata'atuhu, akimwamrisha mtu mkewe anakuwa na mtii, huyu ndiye mwanamke mwema. Wa idha ghaba anha hafidhat fi nafsiha wa malihi, na akiondoka huwa anajihifadhi nafsi yake na anamhifadhia mumewe mali yake, huyu ndiye mwanamke mwema. Kwa hivyo tuangalieni vizuri amri hizi za Mtume Muhammad SAW alizotuamrisha, na wale watu watakapo amri hii kwanza kuitekeleza, ni amri na ni sunna ya mitume yote, na hususan ni sunna mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sawa, laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriya, kwa hakika tumetuma mitume kabla yako, na wote hawa tuliofanya tukawajalia kwamba wanawake na watoto, yani wameoa, ni binadamu kama binadamu wengine, walikuwa wanaoa na walikuwa na kizazi, si kwamba wako kama malaika, hapana, ni binadamu. Kwa hivyo walikuwa wameoa na Allah subhanahu wa ta'ala aliwaruzuku kizazi. Kwa hivyo tunahimizwa sana katika jambo hili la kuwa mtu awe na mwenzake, ndio ulimwengu utaenda vizuri, kama alivyoambiwa Nabii Adam alayhi salatu wasalam katika amri za mwanzo alizopewa. Na baada ya kuoa tumetakiwa tukae na wake zetu kwa wema. Allah sawa, ashiruhunna bil ma'ruf, naishini na wake zenu kwa wema. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khayran kathira, na kama kuna kitu mtachukia kwa hao wanawake, basi fahamuni huenda mkachukia jambo, Allah subhanahu wa ta'ala akajalia kheri nyingi. Kwa hivyo ikiwa kuna mambo madogo madogo msiwachukie, mkawapa talaka, stahamili, kwa sababu Allah huenda akaleta kheri. Wangapi wangapi leo wametaka kuwacha wake zao, halafu akaghairi asimwache, ile sababu kwamba hakumwacha. Allah anampa riziki ya kumpa mtoto, akishapata riziki ya kumpa mtoto, Allah anamjalia mtoto yule, anakuwa ni mtoto mwema, anamjalia, anamfungulia katika dunia, anapata raha baba mtu, apata raha mama mtu, anamjalia mtoto yule anakuwa anaendesha dini ya Kiislamu katika mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kitabu wa sunna. Ala kulli hali, analeta manufaa kwa watu wa umma wa Kiislamu. Sasa hii ni kheri, lau angalimwacha, angaliyapata wapi manufaa haya? Leo baba alikuwa hana usafiri, mtoto amenunulia usafiri, kajengiwa nyumba na mtoto, na alikuwa tayari ameshatia nia kwamba amuache huyu mkewe. Sasa angalipata wapi haya? Faasa antakrahu shay'a, huenda mkalichukia jambo. Wayaj'al Allahu fihi khairan kathira, Allah kajalia kheri nyingi, na kheri wenyewe ndo kama hizi. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-'azima li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa li salihin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kathira. Amma ba'du, ayuha an-nas wa ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, tanakahu takatharu fa inni ubahi bikum al-umama yawm al-qiyama, oweni na muwe wengi, mimi nitajifakharisha kwa manabii katika roho nyingine. Fa inni ubahi bikum al-anbiya yawm al-qiyama, nitajifakharisha kwa manabii kwamba umma wangu ni wengi, sababu mmeo wamekuwa wengi. Kujifakharisha huku yana kujifakharisha, si wengi wa idadi tu, lakini ni wengi kwamba wamekubali kuifuata dini, ni wengi ambao wamekubali umati wangu kuifuata dini, ndio wingi wake ambao atajifakharisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba tuko wengi na tunafuata yale mafundisho aliyotuletea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio malengo ya kuoa, kwamba upate kizazi chema. Allah sasa, wabtaghu ma kataba Allahu lakum, natafuteni kile Allah alichokuandikieni, ay min awlani saliha, katika watoto wema. Kwa hivyo lengo la kuoa mpate watoto wema. Sasa mtoto mwema utampata vile vile, kwanza kwa kutafuta mke mwema, kama wewe mwenyewe uko mwema. Kama huko mwema, basi huwezi kumpata mke mwema. Wewe mwenyewe uko mwema, utampata mke mwema. Kwa hivyo kumtafuta mke mwema, halafu vile vile baada ya kushakumpata, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, lau kama mmoja wenu idha ata mraatahu, atakapomwendea mke wake, kala bismillah, akasema bismillah, allahumma jannibna shaitan wa jannibna shaitan ma razaqtana, akasema dua hii kwa jina la Allah, ya rabbi tuepushe na shetani, na muepushe shetani, muepushe na shetani yule ambaye utaturuzuku. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtoto huyu hawezi kudhuriwa na shetani, lam yadhurruhu shaitanu abada, shetani hawezi kumdhuru kabisa. Sasa umeanza mwanzo kumtafuta mke mwema, umempata, umetaka kuchanganyika naye kindoa, umesoma dua hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hawezi kudhuriwa na shetani. Lakini watu je, wanasoma dua hii? Sasa kama hawasomi, mbona leo watoto wanadhuriwa? Ni kwamba hatusomi. Kio wanasoma, Mtume ameahidi hawezi kudhuriwa na shetani huyu. Lakini tutakuta leo yale mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumeweka pembeni. Kwa hivyo hutuba yangu na wasia wangu, mbona kuhusieni ndugu zangu, tutekeleze amri za Allah subhanahu wa ta'ala na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na katika amri zake Allah subhanahu wa ta'ala ametuhimiza haya, na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiyo haya ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhimiza. Kwa hivyo tutahidini kufuata mwenendo huu ili tupate kufanikiwa katika dunia yetu na akhera yetu. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi.